أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah'ın fazlı keremiyle geçtiğimiz 6 haftada Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün hüccet kelimesinden neyi irade ettiklerini, Allah'ın kullarına hangi yollarla hüccetini ikame ettiğini anlatmaya gayret ettik. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala nasip ederse bu hafta yeni bir ders programına başlayacağız. O da Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab Rahimeullah'ın bazı fetvalarının toplanmış olduğu Durar-ı Seniye kitabından özel bir bölümün, şeyhe ait bir paragrafın kendi öz torunu olan Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh tarafından şerhi olan Asr-ı Dinül İslam Risalesini, yani İslam dininin aslı isimli risaleyi, şeyhin sözlerini ve şeyhin torununun dedesinin sözlerine yaptığı talikı, yani ona yaptığı şerhi izah etmeye gayret edeceğiz. Neden böyle bir program seçtik? Çok kısa ve öz söyleyi bir hadisle sebebini beyan edeceğiz inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Tirmizi'nin süneninde, gene Darimi'nin de süneninde naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslim de sahinde tahric etmiş. Hatta mukaddimesinde, Müslim'in mukaddimesinde bu hadis var. Muhammed İbni Sirin قال, dedi ki inne هَذَا الْعِلْمَ dinun. Şüphesiz bu ilim dindir. فَنْذُرُوا عَمَّنْ تَخُذُونَ دِينَكُمْ. Dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. Dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. Çünkü insanlar vardır, hakkı konuşurlar, sadakatle konuşurlar, hakka iman ettiklerinden konuşurlar. İnsanlar vardır sadece hakkı inanmadan taklit ederek konuşurlar. Yani sözleri taklitten öte geçmez. Kalplerinde sıdk yoktur. Kalplerinde sadakat yoktur. Kalplerinde doğruluk yoktur bu konuda. O yüzden Allah bize Resulünün aracılığıyla bu, yani okuduğumuz hadiste olduğu gibi فَنْظُرُوا عَمَّنْ تَخُذُونَ دِينَكُمْ, dininizi kimden aldığınıza iyi bakın diyerekten Allah Azze ve Celle nin razı olduğu, Resulünün razı olduğu metodu bize haber vermişler. Nedir o da? Dinimize aldığımız insanlara iyi bakmak. O dinimize aldığımız insan anlattığını yaşaması, yaşadığı şeye davet etmesi ve gerçekten Allah'ın onu sevip razı olacağı, Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı şekilde amel edenlerden olup olmadığını teftiş etmektir kardeşler. Ve Muhammed bin Abdülvahhab, Allah kendisine rahmet etsin, Allah Resulü'nün söylediği gibi her 100 yılda bir, her 100 yılda bir Allah'ın insanlar arasından seçip gönderdiği, dinini bidatlardan ve şirklerden arındırdığı mübarek ilim sahibi, ilmiyle amel eden güzel insanlardan bir tanesidir. Her ne kadar birileri sevmeseler de, her ne kadar birileri onları kötülemeye kalksalar da, birilerinin burnu yere sürtse de, Allah bu dini onların eliyle temizlemiş şirkten ve bidatlardan. Allah bu dini onların eliyle tekrardan o hilafetin ilk dönemindeki gibi Raşid halifeliğe, Raşid hilafete Suudi Arabistan yarım adasında ulaştırmıştır. Şeyhin ömrü at sırtında geçmiştir. Cihatta, Allah yolunda cihatla elinden kılıç eksik olup düşmemiştir. Kendisi en büyük cihat şeyhidir. Birileri diyorlar ya cihat şeyhleri, kendisi en büyük cihat şeyhidir. O yüzden kendisinin ömrü cihatta geçtiği için, kendisi atın sırtından inmeyip, elinden kılıcı düşürmeyip, Allah'ın dinini ikame ettiği için, biz şeyhin burada konumuzla, özellikle günümüzde var olan birçok ihtilafla alakalı bu paragrafını, bu sözlerini şerh etmeye gayret edeceğiz. Bu risaleyi, bu faydalı sözleri anlamaya gayret edeceğiz. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى شرحا لكلام جده شيخ الإسلام إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى dedesinin sözlerini şerh ederek torunu Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh diyor ki, قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ Yani Allah rahmet etsin dedeme, dedemin şu sözü, أَصْلُ دِينِ الْاِسْلَامِ وَقَائِدَتُهُ اَمْرًا İslam dininin aslı ve kaidesi şu iki iştir diyor. El asıl, usulcülere göre bir şeyin aslı denildiği zaman o şeyin üzerine bina olduğu şey demektir. Yani bir binanın temeli diyelim biz buna. Binanın duvarları, binanın kapıları, binanın tuğlaları, kirişleri hepsi temel üzerine bina olur. Temel koymazsak duvarlar ayakta kalmaz. Temel koymazsak tuğlalarla duvarlar inşa edilemez. O yüzden aslu dinil İslam dediği zaman İslam dinin aslı yani olmazsa olmazı. Ve kaidetuhu emran. Kaidesi esası iki şeydir kardeşler. El evvel birinci olmazsa olmaz İslam'ın tahkik edebilmesi için, İslam'ın kişiye dünyada ve ahirette fayda verebilmesi için, ahirette fayda vermesi kişinin cehennemden kurtulup cennete girmesidir. Dünyada fayda vermesi ise malının ve kanının korunmuş olmasıdır. Malının ve kanının dünyada korunmuş olmasıdır ona fayda vermesi. Bu iki şeyin tahakkuk edebilmesi için birincisi el-emru bi-ibadetillahi teala vahdehu la şerike leh. Allah'a şirk koşmadan tevhid üzere Allah'a ibadet etmektir. Ve't-tahridu ala zalik buna insanları teşvik etmektir, tevhide davet etmektir. Bütün ömrünü buna davetle, buna teşvikle geçirmektir. Vel-muvalatu fihi bunun için dostluk yapmaktır. Ve tekfiru men terakehu bu tevhidi terk edeni tekfir etmektir. Burada Muhammed bin Abdülvahhab'ın sözleri bitti. Şimdi buradan sonra okuyacağım bütün sözler torunu Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in dedesinin sözlerine yaptığı şerhten müteşekkildir. Kultu diyor ben derim ki Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh ve edilletu hâzâ fil Kur'ânî ekferu min en tuhsar. Kur'an'da bu dedemin anlattığı esasların delilleri sayılamayacak kadar çoktur. Ke kavlihi teâlâ mesela Allah'ın şu sözü gibi kul yâ ehlel kitâbi de ki ey kitap ehli, hitap Yahudi ve Hristiyanlara. Yahudi ve Hristiyanlara de ki, ey kitap sahipleri. Te'alev ila kelimetin seva'in beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Nedir o ortak kelime? Tek bir söz. Ellâ ne'bude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve lâ nüşrike bihi şey'en. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Yani tevhid. Şirksiz bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا Bir kısmımızı Allah'tan başka Rabler edinmesin. Şimdi burada mühim olan, önemli olan bir soru var. Hitabı yapan kim? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hitabın yapıldığı kim? Yani insan. İnsan kime söylüyor? Kendi gibi insan olan Yahudi ve Hristiyan'a. اَلَّا يَتَّخِذَ يَتَّخِذُنَا بَعْدُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا Yani bir kısmımızı Rab edinmesin. İnsan insana diyor ki yani birbirimizi Rab edinmeyelim. Ya insan insanı nasıl Rab edinir? Kim kimin önünde secde eder? Kim kime ruku eder? Öyle mi? Hani birileri diyorlar ya adamın kafir olabilmesi için, müşrik olabilmesi için ne gerek? Gidecek bir tane taştan, ağaçtan yapılmış, tahtadan yapılmış bir putun önüne secde edecek. Ancak o zaman onu Rab edinmiş olur. Veya diyecek bu adam da Allah gibi yaratıyor, Allah gibi rızık veriyor. Zannediyorlar ki o zaman Rab olur. وَلَا يَتَّخِذُ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا Yani Allah'ı bırakıp din adamları birbirimize ibadet etmeyelim de Allah'ın haram dediğine helal diyerek, Allah'ın helal haram dediğine helal, helal dediğine haram diyerek, şirk dediğine İslam, İslam dediğine şirk diyerek, birbirimize ancak Rab edinmiş oluruz. Sadece Allah ve Resulün dediğini tasdik ettiğimiz zaman o zaman yalnızca Allah'a kulluk etmiş oluruz. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا Bir kısmımızı Allah'a bırakıp da birbirini Rab edinenlerden olmasın. İşte bu tevhidin ta kendisidir. İnsanların ekserisi taştan ağaçtan daha ziyade birbirlerine ibadet eden varlıklardır. O yüzden Ömer radıyallahu anhu Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın komutasında İslam ordusunu Persli Mecuslara gönderdiği zaman Kadisiye Savaşı'nda o zaman Rüstem, Perslilerin Mecusların kralı olan Rüstem dedi ki Niye geldiniz buraya? Siz Arap bedevilerisiniz, çobansınız, koyun deve güdersiniz yani. Para almaya geldiyseniz söyleyin bana kaç tane deve? 300 deve mi? Ben 300 deveyi altın doldurayım basın gidin yani. Niye geldiniz buraya savaşmaya? Sa'd ibn Ebi Vakkas dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp yalnızca Allah'a kul etmeye geldik. Çünkü ekseri insanlar Allah'ı bırakıp birbirlerine ibadet ederler. Bugün bunun canlı örnekleri. Fethullah Gülen çıkar der ki beyefendi başörtüsü dinin bir furudur der. Yani dinin zaten böyle emri yok niye zorluyorsunuz ki der. Birisi de der ya hoca efendi doğru söylüyor arkadaş. Doğru hakikaten öyle ya niye zorluyoruz bu zaten bir furu. Al işte bu adam bu adama ibadet etmiş olur bununla. Bugün birçok cemaat lideri, birçok hoca sıfatındaki şeytan ki İmam Müslim gene sahihinde rivayet ediyor kardeşler. Öyle fitnelerden bahsediyor ki Allah Resulü kıyamete yakın gelecek. Öyle fitnelerden o gün diyor yöneticiler olacak. O gün yöneticiler, idareciler, toplumu idare edenler din adamlarıdır her zaman. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İstedikleri kadar laiklikten dem vursunlar. Laik devletin Diyanet İşleri Vakfı var. Din işlerini idare ediyor laik devlet. Laik devlet binlerce imama maaş bağlıyor. Trilyonlarca para harcıyor din için. İşine geldiğinden çünkü toplumları böyle yönetiyor. Her zaman toplumları din adamları yönetmişler. Bu yüzden kafirler bunu bildiği için din adamları kendi safına topluyorlar. Ve din adamları her zaman bugün var olan din adamlarının olduğu gibi Allah'ın haramlarını helal helallerini haram yaparlar. Silah gücü olan, para gücü olan, makam mevkisi olan insanların karşısında onlara ibadet ederler de Allah'a ibadeti terk ederler. Eğer doğruyu söyleseler kafaları kesilir. Doğruyu söyleseler hayatları zindan olur. Doğruyu söyleyip doğruyla yaşasalar malları gider, çocuklarından ayrı kalırlar. Hatta senelerce ömür boyu hapsedilirler, eziyetler, işkenceler görülürler. İnsan tercih yapar orada. Ya dünya ya ahiret. Allah'a iman eden muhlisler ahireti seçerler. İhlas sahipleri. Allah'a iman etmeyip korkulara ibadet eden, insanlara ibadet edenler de korkularını seçerler. Dinlerini korkuların karşılığında satarlar. Sözlerini ona göre değiştirirler. O yüzden haramı helal, helali haram yaparlar. İnsanlar da o din adamlarına itaat ederler. O yüzden Allah bu ayeti kerimede diyor. De ki onlara Allah'ı bırakıp da birbirimizi ilahlar edinmeyelim. Haramı helali biz belirlemeyelim. Nasıl yaptı Yahudiler? Zengin zina yaptığı zaman evli zengin zina yaptığında yüzünü boyadılar. Eşeğe bindirip halkın arasında gezdirip rezil ettiler. Fakir zina ettiği zaman onu taşladılar, recm ettiler. Allah'ın şeriatını böyle değiştirdiler. Bugünün kafirleri, müşrikleri artık Allah'ın hükümlerini değiştirmiyorlar. Onları tamamen yok saymışlar, kendi hükümlerini koyuyorlar. Yahudiler bunlardan küfür bakımından daha aşağıdalar. Bunlar Yahudilerden daha kafir insanlar. O bunların küfrü Yahudilerden daha büyük. Yahudiler en azından şeriata bakıp işlerine geldiği gibi tevil ediyordular. Bunlar hiç şeriata dahi iltica etmiyorlar, bakmıyorlar. Tunus Anayasası yeni bir kanun çıkardı. Tunus'ta devrim oldu biliyorsunuz. Arap Baharı oradan başladı. Tunus'ta Arap Baharı dedikleri demokrasi, özgürlük. Yani şirk eskiyince, putlar eskiyince, millet bu putların tahtadan, ağaçtan olduğunu görüp batıllığını görünce yeni bir put icat etmek gerekti. Baktılar Araplar o eski putlar yemiyorlar artık. Yeni demokrasi, özgürlük, hürriye, hürriye diye bağırıyorlar. Hürriyet, hürriyet diye bağırıyorlar. Vallahi kim bugün hürriyet diyorsa o kafirdir. Kim hürriyet diyorsa o Allah'a ve Resulüne küfretmiş bir kafirdir. Hürriyet dedikleri şey hayvan gibi her isteyenin istediğini yaptığı bir yaşam biçimidir. Hürriyet dedikleri bu. Müslümanın hürriyeti olmaz. Müslümanın hürriyeti la ilahe illallah dediği anda boynuna taktığı ipi Allah'a uzatmasıdır. Allah artık istediği yere çeker onu Celle Celaluhu. İstediği yere götürür Allah onu. Celle Celaluhu. Allah der süt siyah, gözün beyaz de dese o siyahtır arkadaş. Anan baban sana beyaz da öğretse o siyahtır. Allah öyle dedi. Senin seçme hakkın yok. Allah seçme ve seçilme hakkı vermemiş sana. O demokrasinin safsatası. Öyle bir hakkın yok. Allah senin adına seçer. Allah senin adına karar verir. Allah neye karar verdiyse, Allah Celle Celaluhu sana neyi seçtiyse o senindir artık. Sen onu sevmek, ona teslim olmak zorundasın. Maalesef bugün din adamları Allah ve Resulün seçtiğini değil, hevalarının, nefislerinin, kendileri gibi insanların istedikleri şeyleri yapıyorlar. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Ne? İçki yasaklanmış saat 9'dan sonra. Sanki demişler içki haram. Sanki diyorlar haram. Helal ya diyor. 9'dan önce al gene, ne var ki? Ama insanlar bu kadar dinden anlıyor. Niye? Allah'ı bırakmışlar, birbirlerine ibadet ediyorlar. Sonra kafir dedim mi de kızıyorlar. Birileri de avukatlıklarına kalkıp diyor ki siz bu Müslümanlara niye kafir diyorsunuz? Sana ne oluyor? Hadi onu anladık da sana ne oluyor? Niye? O da kapıyı açmış. Arkasından girecek. Yolunu yapıyor. Bahanesini koyuyor ortaya. 3 sene, 4 sene sonra o da onun benzeri olacak zaten. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin, ateş size dokunur. Meyil, Arapçada itaatten çok daha hafif bir kelimedir. Allah demiyor kafirlere itaat etmeyin. Zaten Resulüne demiş, وَلَا تُتُعِ الْكَافِر۪ينَ Sakın kafirlere itaat etme. وَلَيْنِ اتَّبَاتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Sana gelen bu kadar ilimden sonra cahillerin heva heveslerine tabi olursan, bilmeyenlerin isteklerine tabi olursan, Allah'tan sana ne bir yardımcı ne de bir dost bulamazsın. Allah sana dost olmaz, Allah sana yardım etmez. Ama sen Allah'tan gelen hakka tabi olursan, Allah sana yardım eder. يَا اَيُّهَا النَّب۪ي بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbin sana neyi indirdiyse sen tebliğ et. وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan korur. Onlar tehdit ederler öldürürüz diye. Onlar tehdit ederler hapsederiz diye. Onlar hep tehditler savururlar sana. وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni korur. Gerisine ihtiyaç yok. İşte insanlar hak olan mabuda, hak olan ilaha, Allah'a kulluk etmezseler birbirlerine kulluk etmeye başlarlar. Ondan sonra Allah'a kul olanlar o birbirine kul olanları Allah'a kul etmek için kılıcı kullanırlar. Eğer laftan anlamıyorsalar atalarımızın dediği gibi. Sulh ile etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani sana tebliğ edilir, davet edilir, Resuller anlatır, davetçiler anlatır, alimler anlatır. Anlamadıysan yapacak bir şey yok. O zaman tekdir ile artık sulh etme. Yani kötek ile artık yola getirme, ıslah etme dönemi başlar. Allah zaten bunu açmış bugün kapılarını birçok coğrafyada. Ve bu böyle devam edecek zaten. Ta Mehdi'nin ordusu, Deccal'in ordusuyla savaşıncaya kadar bu savaş böyle, bir gün öyle, bir gün böyle devam edecek. تِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirir çeviririz. Yani bir gün kafirler, اِمَّا يَوْمَنْ كَافِرَا اِمَّا يَوْمَنْ مُسْلِمَا Bir gün kafirler, bir gün Müslümanlar. Allah Azze ve Celle gücü çevirir, ta ki bilsin kim sözünde sadık, kim Allah'a hakkıyla kulluk ediyor, kim kalbinde Allah'ı tazim ediyor. Adamların duygularını kabartıyorlar. Siz Suriyelisiniz, Suriyeli yabancı muhacirlere vermeyin. Ayağa kalkıyorlar, gösteriler yapıyorlar, namuslarını kurtaran adamların namuslarına el uzatıyor namussuzlar. Niye? Suriye kavmiyetçiliği, Arap kavmiyetçiliği, sınırlar. Yahu Allah'ın dinini yok ediyorlar diyorsun, adamın kılı kıpırdamıyor. Niye? Allah'ı Suriye kavmi kadar tazim etmiyor. Allah'ı Araplar kadar tazim etmiyor. Allah'ı kafirlerin koyduğu sınırlar kadar tazim edip yüceltmiyor kalbinde. Eğer Allah ona en sevgili olsaydı, Allah onun en sevdiği olsaydı, Allah'ın sevdiğini sever, düşman olduğuna düşman olurdu. İbnül Kayyım'ın dediği gibi rahimehullah. Ya ahaş şeytan, ey şeytanın kardeşi, keyfe tedda'il hub ve ente tuhibbu ada'al habib. Diyorsun ki ben birini seviyorum, o benim sevgilim, ama o sevgilinin düşmanlarını seviyorsun, o nasıl iştir diyor. Allah'ın sevdiğini iddia eden bir insan nasıl Allah'ın düşmanı olan müşrikleri ve kafirleri dost edinebilir, sevebilir, meyledebilir, kalbi onlara yumuşayabilir. İşte bu yüzden bu sözleri Şeyh Muhammed bin Abdülvahab ve torunu Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh sard ettiler. Bu ayeti getirdikten sonra Şeyh Diyor ki emara Allahu Teala nebiyehu, Allah peygamberine emretti en yed'u ve ehlel kitabi ila ma'na. Buraya çok dikkat edin. Kitap ehlini la ilahe illallah'ın manasına çağırdı. Bakın la ilahe illallah çağırdı değil. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar la ilahe illallah diyordular zaten. Muhammedur Resulullah yoktu onlarda. Veyahut onlar birbirlerini Rabler edinmişlerdi. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih ibn Meryem. Onlar alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka ve İsa Mesih Rabler edindiler. Adi İbni Hatem dedi ki biz onları Rab edinmedik ya Resulallah. Dedi ki onlar haramı helal, helale haram kıldığında itaat etmediniz mi? Evet. Fehiyye tilkel ibade. İşte bu ibadettir dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne zaman Yahudiler ve Hristiyan la ilahe illallah demekle beraber, altını çiziyorum, la ilahe illallah telaffuz etmekle beraber, ne zaman ki Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerine ibadet şirkine düştüler, peygamber onları la ilahe illallah sözüne değil, la ilahe illallah manasına çağırdı. O da la yettehize ba'duna ba'den arbaba. Onun manası da bu. Bir kısmımızın bir kısmını dost, Rab edinmemesi Allah'tan başka. Kuru kuru bir lafıza çağırmadı. Şimdi Muhammed bin Abdülvahab'ın bu lafız hakkındaki sözlerini okuyunca gerçekten insanların nasıl bir sapıklığa düştüğünü çok daha iyi anlayacaksınız. Ve İlemâne la ilahe illallah ellezî da'a ileyhil arabe ve gayrehum, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapları da buna çağırdı. Arapları da buna çağırdı, başkalarını da. Bakın bugün birçok insan savaşıyor ve birçok insan çağırıyor. Çağırdıkları şey ne? Maslahat var şu anda. Maslahat gereği neye çağıralım? Aman Suriye'nin maslahatı. Suriye'de Beşar çocukları öldürüyor. Beşar kadınları tecavüz ediyor. Doğru, Beşar ediyor ama Ceyşul Hur da yapıyor. Onu niye konuşmuyorsun? Özgür Suriye ordusu da mücahitlerin kadınlarına tecavüz etti. Ondan niye konuşmuyorsun? He? Çağırdığın şey la ilahe illallah değil de bölgesel kurtuluşsa eyvallah, o her zaman var. İnsanlar ne zaman savaşmayı terk etmiş ki? Tarihte bana 2 sene söyleyin insanlar savaşmamış. Savaşılmayan bir zaman söyleyin. Hep savaşmış insanlar. Adem yeryüzüne indiğinden beri savaş var insanlar arasında. Ne zaman savaşmayı terk etmişler? Savaşı değiştiren tek şey insanın niye savaştığını bilmesidir. İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Seyyeti alennâsi zemânun. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki insanlar savaşırlar. Öldüren niye öldürdüğünü, öldürülen niye öldürüldüğünü bilmez. İşte o gün bugün. Herkes herkesi öldürüyor Suriye'de. Kim kimi öldürüyor artık birbirine karışmış. Bayrak, mayrak, adam ayırt edemezsin yani. Herkes bir önüne gelen önüne geleni öldürüyor. Büyük küçüğü eziyor tıpkı büyük balığın küçük balığı yediği gibi. Niye? Davet edilen şey la ilahe illallah değil. Davet edilen şey Arap birliği. Bana ne Araplardan, bana ne Türklerden, bana ne Kürtlerden. Benim hiçbiriyle alakam yok. Benim alakamın olduğu tek şey la ilahe illallah kelimesidir, tevhid kelimesi. O yüzden şeyh diyor, da'a ileyhil arab ve gayrehum. Demedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Araplar, bak birbirinizle aşiret savaşlarınız var ki o dönemde Arapların aşiret savaşları vardı. Haydi Araplar birleşin, şu acemlere galip gelelim demedi aleyhissalatü vesselam. Neye çağırdı? Arabını, acemini, Arap olanı olmayanını tevhide la ilahe illallah'a çağırdı. Çünkü bütün işleri düzelten şey la ilahe illallah. Adam tevhidi anladı mı, la ilahe illallah anladı mı? Para için kalkıp kardeşinin karısını gasp etmez, kardeşini öldürmez. Bilir ki bu onu dilinden çıkartan bir küfürdür. Bu onu ebedi cehennemde koyan şeydir. Bak adam la ilahe illallah anlasaydı bunu yapmazdı. Ama la ilahe illallah daveti kuru kuruya la ilahe illallah sözü olunca halas. John McCain de gelsin Amerikan senatörü desin la ilahe illallah. Halas intihal mevdu bitti. Mücerret sadece söz, davet bu olursa bitti. Söyledi da işte kardeşimiz artık bu adam. Elhamdülillah. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab Durar Hüseniye de şunu söylüyor kardeşler. İ'alem rahimekallah. Allah sana rahmet etsin. İyi bil ki en la ilahe illallah hiyel kelimetul aliyeti ve şerifetul galiye. O öyle bir kelime ki, öyle yüce, öyle şerefli, öyle üstün bir söz ki, men istemseke biha fakat selim. Kim ona yapışırsa kurtulur, selamete erer, kurtuluşa erer. Ve men i'teseme biha fakat usim. Kim ona yapışırsa kanı malı korunur onun. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, men kale la ilahe illallah, kim la ilahe illallah der, ve kefere bime yu'bedu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenleri de terk ederse. Harama maluhu ve demuhu ve hisabuhu alallahi teala. Kanı ve malı haram olur artık Müslümanlara, hesabı da Allah'a aittir. Vel hadis yufsahu en la ilahe illallah leha lafzun ve ma'ne. Bak, diyor ki burası çok önemli. Hadis apaçık bir fasahatle, yani açık bir lügatla ortaya koyuyor ki la ilahe illallah hem sözdür hem manadır. Manasız mücerret kuru kuru bir söz değildir yani. Velakinnen nas fiha thalaset firak. Ama insanlar, bu sözü söyleyen insanlar 3 gruptur. 3 grup bu sözü söyleyenler, dikkat edin. Fırkatun nataku biha ve hakkakuha. Bir fırka var, bunu konuşurlar ve şartlarını tahakkuk ettirip yerine getirirler. Ve alimu enne leha mana ve amilu bihi. Bilirler ki bu kelimenin manası var ve o manayla amel ederler. Ve leha nevakidun feçtenibuha. Gene bunu bozan unsurlar vardır, şirkler, küfürler vardır bozan, ondan da sakınır kaçarlar. Ve firkatun nataku biha fi'z-zahir. Bir fırka vardır, zahirde bu kelimeyi konuşurlar. Fezeyyenu zavahirahum bil kavli. Zahirlerini sözle süslerler bu kelimeyle. Vastabatnu el kufra ve şekke. Küfrü ve şekki de ne yaparlar? Gizlerler içlerinde, batınlarında. Ve firkatun nataku biha ve lem ya'melu bimanaha. Bir fırka da vardır, onlar bu kelimeyi konuşurlar ama manasıyla amel etmezler. Ve onu bozan unsurlarla amel ederler. Ve amilu bine vakidihe, şirkle, yani la ilahe illallah demesine rağmen şirk koşarlar. Fehâule, işte bunlar Allah'ın dediği gibi olanlardır. Ellezîne dalle se'yuhum fil hayâtid dünya. Onlar ki dünya hayatında sapan kimselerdir. Ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Kendilerini de güzel şey yapıyor zannedenlerdir. Fel firkatil ula, birinci anlattığı grup. Yani la ilahe illallah konuşan, manasını bilen ve gerekleriyle amel edenler ve onu bozan unsurlardan uzak duranlar, işte bunlar humul mu'minun, onlar müminlerdir. Vettaniyeti, ikinci grup, bu kelimeyi konuşup küfrü veya şekki, şüpheyi içinde gizleyenler humul münafikun, onlar da münafıklardır. Vettalifetu humul müşrikun, üçüncüsü de müşriklerdir. Yani la ilahe illallah söylerler ama gerekleriyle amel etmezler, manasını bilmezler. Şirk denilen, onu bozan unsurları işlerler. İşte bunlar da üçüncüler, müşriklerdir. فَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حِسْنٌ La ilahe illallah bir kaledir. Ne? وَلَاكِنْ نَصَبُوا عَلَيْهِ مَنْجِنِيقِ التَّقْذ۪يبِ Ne yaptılar? Bu La ilahe illallah kalesini yıkmak için La ilahe illallah'ı yalanlayanlar mancınıklar kurup o duvara saldırdılar. Mancınık biliyorsunuz, savaşta ateşten topun kaleye fırlatıldığı şey değil mi? Yalanlayanlar, bu kelimeyi inkar edenler saldırdılar dışarıdan mancınıklarla. وَرَمَوْهُ بِحِجَارَةِ التَّخْرِيبِ Ne taşını attılar atarken? Tahrip ettiler. Yani bu dini değiştirdiler. Yumuşattılar, bozdular, aslından çıkardılar. Sertliğini yumuşaklığa dönüştürmeye çalıştılar. Dinler arası diyalog. Bütün dünyaya yaydıkları şey veya birileri dinler arası diyalog demese de müşrikleri şirin gösterme çalışmaları. Allah'ın düşmanlarını dost gösterme çalışmaları. Hiç farkı yok dinler arası diyalogta. فَدَخَلَ عَلَيْهِمِ الْعَدُوُ Düşmanlar bu kaleden girdiler. La ilahe illallah kalesine düşmanlar girdiler. فَسَلَبَهُمُ الْمَعَنَى وَتَرَكَهُمْ مَعُ السُّورَ Ne yaptılar? Suretini terk ettiler. Suretini terk ettiler, manasını götürdüler. Geriye yıkık bir kale kaldı yani. İşte la ilahe illallah söylemesine rağmen amel etmeyenleri böyle misallendiriyor. Allah şeyha rahmet etsin. Ve sonra diyor ki selebu ma'na la ilahe illallah. La ilahe illallah manasını içini boşalttıktan sonra febakiye ma'hum li kalkalati bil lisan. Artık dilin kalkalesi kaldı yani. Yani dili hareket ettiririz ya. Ses çıkartmayan böyle garip sesler çıkar. Yani manası anlaşılmayan kelimeler. Ağzımızla, dilimizle yaparız ya. Geriye kalan şey, لِقَلْقَلَةِ بِالْلِسَانِ وَقَعْقَعَةُ بِالْحُرُوفِ Harflerin çıkardığı boş seslerden başka bir şey olmaz o zaman. La ilahe illallah manası bilinmedikten sonra boş sesler olmaya başlar artık. وَوَ ذِكْرُ الْحُسْنِ لَا مَعَ الْحُسْنِ O zaman bu korumaz ki, o zaman bu kale olmaz ki bu harfler olsun, bu sesler, bu kuru gürültüler. Hiçbirisi insanı korumaz. Ve sözlerine devam ediyor. Diyor ki, La ilahe illallah ma'a manaha manasıyla beraber La ilahe illallah bi menzileti ruhi minel cesedi. Ruhun cesede olan menzilesindedir diyor. Nedir o? La yuntefi'u bil cesedi dûne ruh. Ruh olmadıktan sonra ceset ne işe yarar? Ruh çıkar çıkmaz toprağa gömüyoruz ki kokmasın diye. Adam 30 senedir yaşıyordu, kokmadı da 3 gündür niye kokuyor? Ruh çıktı çünkü. Diyor ki La ilahe illallah manasız, kuru kuruya bir söz olan La ilahe illallah ruhsuz bir cesede benzer diyor. فَكَذَٰلِكَ لَا يَنْتَفِي بِهَذِي الْكَلِمَةِ دُونَ مَعْنَاهَا O yüzden bu kelimeyi manasını bilmeden, manasıyla amel etmeden kişiye asla ve asla fayda vermez. Durarus Seniye 2. cilt 112 ve 114. sayfalarda Allah kendisine rahmet etsin bu güzel kelimeleri sarf etmiş. وَالْكَلِمَةُ هِيَ O kelime o La ilahe illallah فَاسْتَرَهَا بِقَوْلِهِ O kelimeyi Allah'ın şu sözü tefsir eder, açıklar, yorumlar. Allah şu sözüyle bu kelimeyi anlatır kullarına. Ellâ nâbuda illallah. Hani az önce Âl-i İmrân suresindeki ayeti getirdi ya. Ey kitap ehli gelin aramızda bir kelime. Ellâ nâbuda illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Fekavlu ellâ nâbuda. Yani buradaki ellâ nâbuda etmeyelim. Normalde diyebilirdi ki. Nâbudallâhe. Haydi gelin. Nâbudallâhe. Allah'a ibadet edelim diyebilirdi. Ama ellâ nâbuda İllallah. Vurgu yapıyor, tekit yapıyor Arapçada. Önce ellâ nâbuda. Yani hiçbir şeye ibadet etmeyelim. Yani la ilahe gibi. La ilahe, ilah yoktur demek. Ve huve nefyul ibadeti amma sivallahi teâlâ. Bu nedir? Allah'tan başka bütün sahte ilahlara, bütün sahte Rablere ibadeti nefy etmektir, iptal etmektir. Ve kavluhu illallah. La ilaheden sonra gelen illallah sözü ise هُوَ الْمُسْتَثْنَى فِي كَلِمَةِ الْإِخْلَاسِ İhlas kelimesiyle yapılan istisnadır. Yani Allah'a şirksiz ibadettir. فَأَمَرَهُ تَعَالَى اَنْ يَدْعُوَهُمْ اِلَى قَصْرِ الْاِبَادَةِ عَلَيْهِ وَحْتَهُ وَنَفِيَهَا عَمَّنْ سِوَاهُ Allah ne yapmıştır? Burada bu sözlerde şirki iptal edip ibadeti sadece kendisi için ispat etmiştir. وَمِثْلُ هَذِي الْآيَةِ كَثِيرٌ يُبَيِّنُ اَنَّ الْاِلَٰهِيَّةَ هِيَ الْاِبَادَةِ اِنَّ الْاُلُوهِيَّةَ هِيَ الْاِبَادَةِ Diyor ki bu getirdiğimiz ayetler ve misaller çoktur ve bunların hepsi uluhiyetin ibadet olduğunu ortaya koyar. Uluhiyetin yani uluhiyet tevhidinin ibadet tevhidi olduğunu ortaya koyar. وَاَنَّهَا لَا يَصْلُحُ مِنْهَا شَيْءٌ لِغَيْرِ اللّٰهِ İbadetin hiçbir çeşidi de Allah'tan başkasına sarf edilemez. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Allah'ın dediği gibi Rabbin hükmetti ki ondan başkasına ibadet etmeyin. مَانَا قَدَى Hükmetti kelimesinin manası اَمَرَ وَوَصَّى Yani emretti ve vasiyet etti. قَوْلَانِ وَمَانَاهُمَا وَاحِدْ Bu iki sözü Allah vasiyet etti ve bunların manası diyor tektir, ortaktır. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. وَقَوْلُهُ أَلَّا تَعْبُدُوا Allah ta'budu sözü ise diyor fihi mana la ilahe ve kavlu illa iyye fihi mana illallah. Yani bu la ilahe illallah sözüyle alla na'budu illallah sözünü benzetiyor. İkisinin de lügat olarak vezni ve kalıbı aynıdır diyor. Allah burada ehli kitabı la ilahe illallah sözünün manasına çağırmıştır. Ve hada huwa tevhidul ibadeti Bu ibadet tevhididir ki ve huve davetur rusul işte bütün peygamberler buna çağırmıştır. Peygamberler namaza çağırmadılar. Peygamberler oruca çağırmadılar. Peygamberler zekata çağırmadılar. Hani feyekulus sufaha ahmaklar dediler diyor ya Allah. Ma vallahum an kibletihimul lati kanu aleyha. Onları önceki kıblesinden döndüren nedir? Bugün bazı sefihler de var ne diyorlar? Mekkeli müşriklerle ne alakası var bugünkü insanların? Ben alakasını kurayım onlara ve sizlere. Mekkeli müşrikler İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadiste Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi kânû yu'azzimûne yevmul aşûra. Aşure gününü tazim ederlerdi. Aşure günü büyük bir gündü Kureyş kafirlerine göre. Kureyş müşriklerine göre Aşure günü mübarek bir gün ve o gün oruç tutuyorlar. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği şey. Allah kitabında dedi ki مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ O müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara kalmamış ya. Bırak onu muvahhidler yapar, siz bırakın diyor bu işleri. Müşrikler bırakın mescit yapmayı. Allah Allah, Mekkeli müşrikler mescit yapıyorlar. وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ Ne? Evin yanında, Kabe'nin yanındaki namazları. Namaz kılıyorlar. Haccı diyorlar. Bera'atun minallahi ve rasulü ilellezine ahaddu minel müşrikin. Bu Allah ve Resulünden ahitleşilen, söz verilen müşriklere son ihtardır, beraattir artık. Bitti bu seneden sonra daha hacca gelmeyecekler. Ya müşrikler haccı diyorlar abi. Hani benzemiyordu bunlar? Hiç fark yoktu aralarında. Fark vardı aralarında. Bunlar la ilahe illallah diyordu. O kadar la ilahe illallah Mekke müşrikleri de diyordular zaten. Allah'ım senden başka ilah yoktur, senin belirlediğin ortaklar vardır diyorlardı zaten. Ya onlar da inkar etmiyordular ki zaten. Çok ortaklıkları var, çok benzerlikleri var. O yüzden bütün Resuller, bütün kavimlerinin namaza, oruca değil. Çünkü zaten müşriklerin hepsi namaz, oruç bunları yapıyordular arkadaşlar. Çağırdığı şey ibadeti yalnızca Allah'a yapmak. Tevhidi Allah'a, Allah Azze ve Celle ibadeti sarf etmek. Ona hiçbir şey ortak koşmamaktı. Çağırdıkları şey buydu. Bunun için kılıç girdi aralarına. Bunun için cennet cehennem diye ikiye ayrıldı. Bunun için kafir Müslüman diye ikiye ayrıldı. Bunun için baba oğul birbirinden ayrıldı. Baba oğul birbiriyle savaştı. Ömerler lazım bu ümmete. Bedir Savaşı'nda esir alındığı zaman istişare ediyor Resulullah. Ne yapalım bunlar aleyhissalatü vesselam? Ömer diyor ki herkes en yakın akrabasının kafasını kessin, bakalım kim Allah seviyor ortaya çıksın. Karşı ordu hep amcası, dayısı, babası, akraba akrabayla savaştılar. Diyorlar bunların anlattığı din ana babayı birbirinden ayırıyor, çocuğu birbirinden ayırıyor, akrabalarla düşman ediyor. Ya o zaten bütün peygamberlerin anlattığı din, niye şaşırıyorsun? Yeni bir din değil ki. O yüzden Musab kardeşiyle savaştı, Musab İbni Umeyr anadan bir kardeşiyle. Niye? La ilahe illallah için, namaz için mi savaştılar? Zaten vardı. Zekat için mi savaştılar? Zaten vardı. Sadaka için mi savaştılar? Zaten vardı. Savaştıkları şey bu gibi ameller değil. La ilahe illallah kelimesinin manasıydı. O yüzden birileri bu dini yumuşatmaya kalkmasın. Bütün Resullerin daveti, uluhiyet tevhidinin sadece Allah Azze ve Celle yapılmasıydı. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Kavimlerine dedi ki bütün peygamberler, اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُ Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktu. Şimdi soruyorum. Peygamberler ateist bir kavme der miler, sizin ondan başka ilahınız yoktur, Allah'a ibadet edin. Ateist adam zaten Allah'ı kabul etmiyor ki diyesin adama Allah'a ibadet et. Kabul etmediği bir şey mi ibadete emredeceksin adama? Kabul etmekle beraber şirk koştukları için diyordu. اَنِ عَبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ Ona ibadet edin, başkasına etmeyin. Niye başkasına ibadet ediyorsunuz Allah'ın ilahlığını ikrar ettikten sonra? La ilahe illallah dedikten sonra neden kendiniz gibi insanlara kulluk ediyorsunuz diye bütün peygamberler kavimlerini tevhide davet ettiler kardeşler. Devam ediyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh sözlerine. فَلَبُدَّ مِنْ نَفْيِ الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ رَأْسًا وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَمِنْ مَنْ فَعَلَهُ Şüphesiz kesinlikle olmazsa olmazdır ki ibadette şirki yok etmek, yani onu terk etmek, İşin başı vel beraati minhu o şirkten beri olmak ve min men faalehu o şirki işleyen müşriklerden de uzak durmak, işte bu olmazsa olmaz. Kema kâle teâlâ an halili İbrahim Allah'ın halili olan, dostu olan İbrahim hakkında dediği gibi ve iz kâle İbrahimu li ebîhi ve kavmih İbrahim babasına ve kavmine dedi ki inneni beraun mimma ta'budun ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim illellezî fatarani Beni yaratan hariç. Ne demek bu şimdi? İbrahim'in put yapan babası Allah'a da mı ibadet ediyor? Evet. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ Babasına da kavmine de dedi ki ben ibadet ettiklerinizden beriyim. İlla bir hariç ama siz ona ibadet ediyorsunuz. اَلَّذِي فَتَرَنِي O beni yarattı. Nerede yazmıyormuş müşriklerin Allah'a ibadet etmediği Kur'an'da? Nasıl benzemiyormuş bugünkü kafirlerle önceki müşrikler birbirine. Ya bunlar da ibadet ediyorlar, onlar da ediyorlardı. İki grubu da kafir ve müşrik kılan şey Allah'a imanla, Allah'a ibadetle beraber Allah'tan başkalarına yaptıkları ibadetti. El-hakku huve keşşemsi velakinnel ama la yara eşşemse. Hak güneş gibidir ama körler güneşi göremezler. Burada kalıyorum. Haftaya kaldığım yerden inşallah devam edeceğim. Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.